Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh. 4. 5. bab mı? 5. bab değil mi? 5. bab. 5. bölüm. Bunun konusu da dua ila şehadeti en la ilahe illallah. La ilahe illallah şehadetine çağırmak. Yani dua burada, dua Arapça çağırmak demek aslında. Yani bizim Türklerin anladığı gene bozuk bir anlayış. Dua birilerini çağırmak demek. O yüzden biz bu sofilere bak siz birini bir ölüye dua ediyorsunuz dediğimde yok ya diyor, biz Allah'a dua ediyoruz. Yani dua yani çağırıyorsun yani. Başın sıkışmış bir ölüyü çağırıyorsun. Allah'a çağıracaksın. Ölüyü değil yani. O da dua, o da dua İslam'da. Duanın karşılığı çağırmak demek. Babın başlığı da bu şekilde. La ilahe illallah şehadetine, yani ne demek? Tevhide davet etmek. Davetten bahsedecek. Davetin vasıflarından inşallah bahsedecek. Davetçi nasıl olmalı? Bunlar önemli şeyler. Şimdi biz tevhidi belli meselelerde elhamdülillah anlamışız genel olarak. Peki nasıl davet edeceğiz? Yani? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üslubu nasıl? Allah subhanahu ve teala bize nasıl bir yol göstermiş, öyle değil mi? Bunları öğrenmemiz lazım. İlk getirdi ayet Yusuf suresi 108. ayet. O da şu. Kul hâzihi sebil. Allah emrediyor. De ki bu benim yolumdur. Sırat-ı mustakim. Ed'u ilallahi ala basiretin. Basiret üzere Allah'a çağırırım. İn ene ve menittebe'ani. Tabi benimle beraber kimler de buna çağırırlar? Basiret üzere Allah'a kim çağırır? Bana tabi olanlar. Ve subhanallahi ve ma ene minel müşrikin. Allah'ı tenzih ederim her türlü noksanlıklardan. Ben müşriklerden değilim. Bu ayette çok mesele var yani. Artık burada bir hakikat var, o da şu. Yani peygamber anlatmış. Adamların kafaları almayınca demiş ki tamam. De ki bu benim yolumdur. Ben ve bana tabi olanlar Allah'a çağırırız basiret üzere. Artık son söz yani. Daha ilerisi yok. Tartışmayı kestiği bir söz. Bu davetin son merhalesinde insanlara söylenecek sözdür. Adama hücceti götürmüşüz delillerle. Anlatmışız, şüphelerini gidermişiz. Hak apaçık ortaya çıkmış. Batıl zelil olmuş. Baktık adam hala diretiyor. Diyeceğiz ki tamam kardeşim. Kul hazihi sebili, bu benim yolumdur. Ben Allah'a çağırırım basiret üzere. Bana tabi olanlar da bunu yaparlar diyeceğiz. Bu davetin son aşamasında söylenecek söz. Her davetçinin bir menheci, bir yolu olmalı. Yani bazı işte müşriklerin anladığı gibi ya hepsi İslam, biri buradan gidiyor, biri buradan gidiyor, biri buradan gidiyor. Ama hepsinin çıktığı yer aynı diye bir mantık şeytanın mantığıdır. Yani tevhid davetçisinin bir tane yolu olur. Bir tane menheci, bir tane metodu olur. Bir tane yol vardır, o da peygamberin gösterdiği şekilde davet yapmaktır aleyhissalatü vesselam. O da İslam'a, tevhide, dinin aslına davet etmektir ki selef ve sahabe ne yapmışlardır? Buna davet etmişlerdir. Bidatı sünneti birbirinden ayırmışlardır. İnsanları sünnete çağırmıştırlar. Hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fırkatın naciye, kurtulan fırkadan bahsederken diyor vahiyel cema'a, onlar cemaattir diyor. Yani bizim davetimiz bir topluluğa olacak. Toplu bir şekilde davetimiz olacak. Bak dikkat et, sadece ben davet edeyim demiyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ben ve bana tabi olan, yani cemaatim, topluluğum, ben ve bana bağlı olan topluluk basiret üzere kime çağırırız? Allah'a çağırırız. Bütün İslami cemaatler, bütün İslami çalışmalar, liderlerini tanımak istiyorsanız etbaına bakın. Bir lider etbaından tanınır. Etbaa cahil olan bir topluluğun lideri de cahildir. Etbaa alim olan bir topluluğun alimleri, lideri olan insan da alimdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bakın, sahabesine bakın. Ne kadar güzide değil mi sahabesi? Niye? Başlarında peygamber gibi aleyhissalatü vesselam gibi bir lider var. Liderin düzgünlüğü nasıl olursa etbaanın düzgünlüğü de olur. Öyle olur. Mesela ben çok tanıyorum. Adam tevhidi bir cemaatin başında. Aklınca tevhid anlatıyor. Ama cemaati bir vadide, adam bir vadide. Adam küfür diyor, bir şeyleri yapmıyor. Cemaatin hepsi bunu işliyor. Böyle bir topluluk, böyle bir basiret üzere davet olmaz. Sen küfür saydın. Sen naslara baktığında Allah'ın yasaklamış dediği şeyleri gördüğün zaman etrafındaki insanlar işliyor ve sen susuyorsan bir davetçi olarak sen peygamberin makamına ihanet ettin demektir. Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir münker gördüğünde hiç susmuş mu? Haşa. Susmak yakışmaz ona. O zaman Allah'ın risaletini ulaştırmamış olur insanlara. Benim yanımda bir Müslüman var. Ben din anlatıyorum. O Müslüman sabah akşam o küfrü işliyor. Müslüman olamaz da haramı işliyor mesela. Ben o adama kalkıp uyarıda bulunmam lazım. Sen ne yapıyorsun? Davetim gereği. Niye? La ilahe illallah çağırıyorum ya. Davetim benim bu. İnsanları tevhide çağırmak ve onların hatalarından sakındırmak, yanlışlarından döndürmek. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, اَلَا اِنَّ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَبِ اِفْتَرَكُوا İyi bilin ki sizden önce de kitap ehli fırkalara ayrıldılar. Fırkalara ayrılmanın sebebi budur. Nedendir? Liderlerin ve etbaların sapıtmasıdır ya. Düşünün bir lider kendine göre hak anlatıyor ama etbağı küfrün içinde boğuluyor. Veya düşünün ki bir lider küfrün içine batmış, etbağı tevhidi biliyor ama onunla beraber. Bu olmaz. Bu basiret üzere davet değil. Bana ve bana tabi olanlar basiret üzere davet ederiz. Bu ayette bahsedilen davet bu şekilde değil. Biz bunu böyle anlamıyoruz. Şimdi anlayan alimlerin inşallah sözlerini nakledeceğiz Allah nasip ederse. Ama ondan önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu önemli hatırlatmasını hiçbir zaman unutmayacağız bize. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki aleykum tavsiyem vasiyetim şu. Sünneti sünnetime yapışın. Ve sünnetil hulefer raşidinel mehdiyin. Raşid hidayete ermiş halifelerimin sünnetine yapışın. Yani bidatlara, insanların görüşlerine, bazılarının hevalarına, bence böyle, sence öyle, ona göre öyle yok. Kime göre? Allah'a ve Resulüne göre. Ve hadisin devamında diyor ki, addu aleyha bin nevaciz, sünnetime azı dişlerinizle yapışın diyor. Azı dişlerinizle, şu arkadaki dişlerle. Çünkü en sağlam dişler onlar da koparamaz yani. O çeken ya elinde kalacak, yırtılacak veya senden alamaz çünkü azı dişler o kadar kuvvetlidir. Ve iyyakum aman aman ha sakın diyor, sakın uyarıyor. Muhtesatil umur sonradan çıkartılan işlere uymayın sakın. Fe inne kulle bid'atin dalale çünkü her bid'at sapıklıktır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ayette ne geçmişti? Ben ve bana tabi olanlar Allah'a çağırırız demişti. Öncelikle Rabbani metoda uymak lazım. Nereye çağıracağız davetimize? Şeriatın aslı kaynağı olan kitaba çağıracağız. Çünkü vahyin aslı neresi? Kur'an. Allah ne diyor ayette? İttebi' mâ uhiye ileyke min rabbik. Rabbinden sana vahy yoluna tabi ol. Net vahy yolunduysa tabi ol, teslim ol. Yani kendini başkalarının görüşlerini Allah ve Resulünün sözünün önüne geçirme. Allah ne diyor? Sözlerinizi Allah ve Resulünün sözlerinin önüne geçirmeyin. Niye? Nasıl insan sözünü Allah ve Resulünün sözünün önüne geçirir? Allah ve Resulü bir meselede şöyle hükmeder. O der ki falan böyle demiyor, filan böyle demiyor. Öyle değil mi? Öteki beriki böyle demiyor. Onların görüşleriyle amel edip Allah'ın ve Resulünün görüşlerini bıraktığı zaman Allah'ın ve Resulünün sözünün önüne söz geçirmiştir bu kişi. İkinci nokta menhece, doğru menhece çağırmak. Doğru metoda çağırmak. O da ne? Sahabenin yoluna çağırmak değil mi? Onlar fitneden emin olmuşlardı. Üçüncüsü gayelerin, asılların aslı olan ahiret yurduna çağırmak. Yoksa biz lider olalım, yeryüzünde temekkün sahibi olalım, yeryüzünde gücümüz olsun, aman işte devlet yönetimi bize kalsın gayesiyle değil, ahiret yurdunu talep ederekten davet yapacağız. Çünkü insanların hepsi ne zannediyorlar? Biz Allah'a davet ediyoruz zannediyorlar ama nefislerine, kendi topluluklarına davet ediyorlar. Dini hakim kılacağız diyorlar ama kendi anladıkları dini Allah'ın diniymiş gibi insanlara dayatıyorlar. Allah'ın dini ancak Allah'a kul olmakla yeryüzünde hakim kılınır. Delili şu ayettir, bizim elimizde değildir Allah'ın dinini yeryüzünde hakim kılmak. Allah Haç suresi 41. ayette, bakın bu ayet çok önemli. اَلَّذ۪ينَ Onlar ki inna mekkennahum fil ard onları yeryüzünde güç sahibi kılmışızdır. Onlara yeryüzünde temekkün hakkı vermişizdir. اَقَامُوا الصَّلَةِ Onlara yeryüzünde iktidar verdiğimiz zaman namazı kılarlar. وَاَتُوا الزَّكَةِ Zekatı verirler. وَاَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ İyiliği emreder, kötülükten de nehy ederler. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ İşlerin sonucu, akıbeti Allah'a kalmıştır. Yani biz üzerimize düşeni yapacağız. Allah'a tevhid üzere ibadet, şeriatı yeryüzünde hakim kılmak Allah'ın dilediğine verdiği bir nimettir. Nuh yapabildi mi bunu? Savaşıp. Yahya aleyhisselam yapabildi mi? Yakup bunu yapabildi mi? Yusuf bunu yapabildi mi her biri? Bazıları hayatlarının belli dönemlerinde yaptılar. Ama öncesinde her peygamber bunu yapabildi mi? Lut yapabildi mi? Yapamadılar. Allah dilediği peygamberlere bunu verdi. Süleyman'a verdiği gibi, Musa'ya verdiği gibi, Muhammed'e verdiği gibi aleyhissalatü vesselam. İsa'nın devleti var mıydı? Yok. Allah subhanehu ve teala dilediği kullarını yeryüzünde iktidar sahibi kılar. Bu Allah'ın dilemesindedir. Bize düşen tevhid üzere ibadettir. Allah'ı birleyerek şirksiz ona ibadettir. Allah'ın izniyle buna davet etmemiz lazım. Yoksa yeryüzünde bizler reisler olalım, insanlara imamlar olalım. Aman bu kafirler iyi yönetemiyor, biz yönetelim. Biz buna talibiz deyip etrafımızda insan toplayıp insanları yönetmek değil gaye. Gaye Allah'ın hükümlerinin yeryüzüne tatbik edilmesi, gaye Allah'a kul olmak. Yoksa gaye birilerini kendi sultanımıza sokmak değil. Şimdi ayette ne geçmişti? İyi hatırlayın. Ben ve bana tabi olanlar basiret üzere çağırırız. Burada basiretin iyice açılması lazım. Yani basiretin çok iyi bir şekilde anlaşılması lazım. Nasıl insan basireti elde eder? Sebeplerini iyi bilmemiz lazım ki ne yapabilelim? Bunlar rızıklanalım, yoksa hakkı batılı birbirinden ayırt edemeyiz. Aleykümselam. Muhammed suresi 38. ayet. Muhammed suresinin son ayeti Allah وَاِنْ تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونَ اَمْثَالَكُمْ Eğer siz buna verdiğimiz emaneti yapışmazsanız sizden alır, yerinize başka bir kavim getiririz, onlar da sizin gibi olmazlar diyor Allah. Yani siz bunu yaparsanız biz sizden bunu alır, bunu yaşayacak bir topluma veririz diyor Allah. Ney o şey? Basiret üzere bu dini yaşamak. Basiret nedir? Hakkı batılı birbirinden ayırmaktır. Peki basiret nasıl sabit olur? Hangi etkenler insanda basireti tahsil eder, ortaya çıkarttırır? Birincisi nedir? Fayda veren ilimdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği haber verdiği. Fayda veren ilimdir. İlim insanda basireti oluşturur. Allah subhanahu teala diyor ki قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Bilenlerle bilmeyenler hiç bilir mi diyor, bir olur mu diyor Allah. Burada ilmin faziletinden bahsediyor. Gene اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ اَيْبَادِهُ الْعُلَمَى Allah'tan alim kullar hakkıyla korkarlar diyor Allah. Fatır suresi 28. ayette. Demek ki basireti elde etmenin birinci yolu, bunlar önemli, bunları abi not alın inşallah. Birinci yolu fayda veren ilim. Fayda veren ilme sahip olmak. İkincisi ve asıl bu, yani basiretin tahsil olmasındaki asıl etken, en önemli etken bu. Sıdkıl iman billahi ve rasulü. Allah ve Resulüne imanda sıdk üzere olmak. Doğru olmak, sadık olmak, sözünde doğru olmak. Öyle değil mi? Söz etmek çok kolay. Dil nasıl olsa yorulmuyor. Vücuttaki kassız iki organdan bir tanesidir bunlar. Biri ferçtir, avrettir, kas, onun kası yoktur. İki dildir, onun da kası yoktur. O yüzden diliyle bacak arasındakini bana garanti edene ben de cenneti garanti ederim diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kas olmayan bir organ yorulmaz. Kemikli kas, hem kemiğin hem kasın olmadığı bir organ kolay yorulmaz. Zor yorulur. Ama kaslar yorulur, kemikler yorulur. Kemikler olduğundan dolayı o organlar. O yüzden söylediğimiz sözün doğruluğunu nereden anlayabiliriz biz? Amellerimizin sözümüzle ne kadar mutabık olduğundan anlayabiliriz. Yoksa çok insan la ilahe illallah der ama amelleriyle onu bozarlar. Öyle değil mi? Basireti tahakkuk ettirecek ilk ve en önemli asıl etken doğru olmak. Sözünde doğru olmak. Allah subhanahu wa ta'ala Resulünün diliyle bize şunu haber veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Kişi doğru söyleye söyleye Allah katına sıddıklardan yazılır. O doğruluk da onu cennete götürür diyor. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzaplardan yazılır. O da onu cehenneme götürür diyor. Ticaretinde, günlük yaşantısında, insanlarla olan, Müslümanlarla olan ilişkilerinde yalan olan bir adam, onda hayırdan hiçbir şey kalmamış demektir. İmanın sıdkı da konuştuğun sözün, yaptığın amelin doğru sıdk üzere olmasındadır. Allah diyor ki: "Evemen kana meyten fa ahyaynahu ve cealna lehu nuran yemşi bihi." Şunda şu bir mi olur diyor? Allah birini hidayet etmiştir. Ona nur vermiştir ve o nurla bakar, görür, yürür. Yürüyüşü o nurladır. O nur ona yol gösterir, onunla yürür. Finnâsi kemen mislehu fi zulümet. Ama biri de vardır ki karanlıklar içinde. Karanlıklar içinde nuru yok onun. Nereye gittiğini görmüyor. Basiret böyle bir şeydir. Allah böyle tanımlıyor ayette. Bununla bu bir olmaz diyor. Çünkü nuru olan bir insan, Rahman'ın nuruyla nurlanmış bir insan basiret üzere devam eder. O basiret de Allah'ın bir melek gönderip kişinin kalbine attığı ilhamdır o basiret. Nur odur. Hakkı Allah subhanehu ve teala'nın meleklerle, ordularıyla o kulunun kalbine vesvese verdirmesidir. Nasıl ki şeytan küfrü vesvese veriyorsa insanlara. Rahman da bir melek gönderir, o şeytanın vesvesesine karşı o mümin kulun kalbine nuru atar. İşte hidayet, basiret budur. Bu da ikinci etmen ve en önemlisi aslında. Üçüncü, basireti bizde var edecek, basireti ortaya çıkaracak en önemli üçüncü etken de el amel bil ilm. O dedik ya, fayda veren ilim, o ilimle amel etmektir. Üçüncü şey. Üçüncü özellik o ilimle amel etmektir. Çünkü amel edilmeyen bir ilim, selefin dediği gibi ne yapar? Kişide sadece kibir yapar. Amel edilmeyen ilim yalnızca ve yalnızca kibrini arttırır kişinin. Peki amel edilen ilim insana ne gibi bir semere kazandırır? İnsana bilmediği şeyleri öğrenmesinin sebebidir, vesilesidir. Bildikleriyle amel etmesi, bilmediklerini öğrenmesinin semeresidir. Allah diyor ki: "Vettakullaha." Bildiğiyle amel eden ne görüyor? Bildiğiyle amel eden ne? İnsan bildiğiyle amel ediyor mu, o insan bildiğiyle kibirli olamaz? Ya amelinde riya varsa gene kibirlidir yani. O başka. Onu kastetmiyoruz. Yani burada kastettiğimiz şey, okunan ilim fayda vermezse kişi kibrini arttırır. Bu da kalp hastalığı yapar kişinde. Ama bir adam mesela amel ediyor ilmiyle, amellerini riya ile yapıyor, gösterişle. Ama biz bunu görmüyoruz, kalbini bilmiyoruz. Aslında bu adam da bildiğiyle amel etmiyor. Halbuki kendisi biliyor riyanın amelleri tuzla buz ettiğini, öyle mi? Bildiğiyle amel etmiş olsa riyanın ne işi var o adamda? Ve Allah subhanahu wa ta'ala hani bir ne diyor herkes? Sen bildiğinle amel et ki, aleykümselam, Allah sana bilmediğini öğret. Bakara suresi 282. ayet, bu ayeti not alın. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah diyor ki: "Vettakullaha," Allah'tan korkun ki, "ve yuallimukumullah." Allah'tan korkarsanız Allah size öğretir. Yani bildiğinizle amel ederseniz, ki takva bunu gerektirir, ilimle ameli gerektirir, öyle değil mi? Bildiğinizle amel ederseniz Allah size bilmediğinizi öğretir. Bakara suresi 282. ayet bunun delilidir. Ve insanda basireti, hakkı batıldan ayırmaya yarayacak en önemli etken budur. İlmiyle amel etmesidir. Enfal suresi 29. ayette de Allah diyor ki: "Ya eyyühellezine amenu," ey iman edenler, "in tettakullâhe yece'allekum furkâne." Allah'tan korkarsanız Allah size bir furkan yaratır. Hakkı batıldan ayırmaya yetecek bir özellik, haslet. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ. Allah günahlarınızı örter ve kötülüklerinizi bağışlar diyor. Bak gene furkanı yaratmanın, furkan ne? Basiret bir mane, basiret manasına. Basiretin hasıl olması için ne şart var? اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهِ. Allah'tan korkmak neyi gerektiriyor? Bildiğinle amel etmeyi gerektiriyor. Yani hepsi bakın birbirine düğümleme. Şimdi en son basiretin tahsil olduğu şartı getireceğim. Şeytanın nasıl insanlığı tuzağa düşürdüğünü göreceksiniz inşallah. وَمِنْهَا سِدْقُ اِتِّبَاءُ السُنَّةِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا. Zahirde ve batında sünnete ittiba etmedeki sıdk, doğruluk kişide basireti var edecek başka bir etken. Yani adam ağzıyla diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyorum ama hayatında sünnetin sesi yok adamın hayatında. Bu adam da basiret olmaz. Bu adamın ben sünneti seviyorum, sünnete tabiyim sözünde sıdk, doğruluk yoktur. Bakın bir tane örnek anlatayım. Bir kardeşin güzel bir rüyası. Bu Müslüman her mecliste şöyle diyen bir Müslüman. Ya biz niye sahabe gibi olamıyoruz? Biz niye sahabe gibi amel edemiyoruz? Biz niye sahabe gibi iman sahibi değiliz? Rüya Allah'ın kula ilhamından bir parçadır aslında. Rüya böyledir. Kardeşe Rabbim rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ve ashabını gösteriyor. Bunlar bir otobüsteler ve bu kardeş de otobüsün içerisinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem otobüste oturuyor. Sahabeler otobüsün içinde ve otobüs bir rampada duruyor. Yokuşta yüksekte. Geri kaymaya başlayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem otobüsten inmiyor. Sahabeler iniyorlar ve bu da iniyor. Taş bulayım, getirip arabanın altına taşı koyayım diye. Bu gidiyor, uzaklaşıyor, taş buluyor bir tane, getiriyor, tam koyacak, bir bakıyorsun sahabe kafasını koymuş oraya. Yani sünnete ittibadaki sıdk, doğruluk budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ittibadaki sıdk budur yani. Kafanı o tekerin altına koymaktır. Bu rüyadan uyanıyor öyle. Ve o günden sonra bir daha asla demedi biz niye sahabe gibi değiliz diye. Çünkü sahabe peygambere gelen oka kafasını uzattılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e. Herkes peygamberi sevdiğini iddia ediyor. Adamda peygamberin şekline, şemaline ait hiçbir şey yok. Peygamberin hayatına, sünnetine dair hiçbir şey yok. Bu sıdk mıdır, doğruluk mudur Allah için yani? Bu peygamberi sevdiğini iddia mıdır yani? Bugünkülerini sor, sokaktakileri dön. Hepsi peygamberi seviyordu. Kafasına takmış bir tane bonbon şey, başörtü, altına giymiş bir şey. Daracık etekler, artık açıkları geçmişler. Sorsan o da peygamberi seviyor. Bu sıdk değil. Böyle bir adam da basiret olmaz. Allah buna hakkı batılı ayıracak yetiği, özelliği vermez. Niye? Bu peygambere ittibasında, sünnete ittibasında sıdk üzere, doğruluk üzere değildir. Allah diyor ki ya eyyühellezine amenu. Bu da Hadid suresi 28. ayet. Ey iman edenler, ittakullah, Allah'tan korkun. Aminu bi rasulihi, resulüne de iman edin. Bak, aminu billahi, aminu bi rasulihi, resulüne iman edin. Yu'tikum kifleni min rahmetihi, rahmetinden size bir nur versin. Rahmetiyle size nur versin. Ama önce bir şartı var. Resule iman edip ittiba etmek. Şart var. Ben kafama göre Kur'an'ı anlarım yok. Resulullah'ın anladığı gibi anlarsam basiret sana hasıl olur. Allah sana basireti verir. Ve yec'al lekum nuran, sana bir nur verir diyor Allah rahmetinden. Temşûne bihi, onunla yürürsünüz. O nur ile hareket edersiniz. Ve yagfir lekum, Allah da sizi bağışlar. Hiçbir zaman iyi niyet insanı cennete sokmaz. Basiret, peygambere ittiba hasıl olursa kulda, Allah'ın vereceği nurla Allah'ın gösterdiği gibi yürürse ancak cennete gidebilir. Bakın bunun örnekleri çoktur sünnette. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örnekler veriyor, öyle değil mi? Bir tanesi vardır diyor, iyilikler yapmıştır ama şirk işlediğinden, cehaletinden dolayı ne yapmıştır? Bütün iyilikleri yok olmuştur. Niye? Bu adam yürürken peygamberin emirlerine ittiba etmemiş. Bu muhalefeti onu neye düşürmüş? Şirke, harama düşürmüş. Allah diyor ki فَلْيَحْذَرُ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُس۪يبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُس۪يبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ Peygamberin emrine muhalefet edenler kendilerine elem verici bir azabın ve fitnenin isabet etmesinden sakınsınlar. İmam Ahmed diyor ki fitne nedir bilir misiniz? Nedir ya imam? Şirktir diyor. Yani peygamberin emrine muhalefet edenler metotta şirke düşmeye mahkumdurlar. Particilerin, sofilerin düştüğü gibi. Niye? Metotta peygambere muhalefet etmiştirler aleyhissalatü vesselam. Bakın metotta peygambere yapılan muhalefet Uhud'da hezeyan olarak dönmüştür Müslümanlara. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynen tepesinden inmeyin demişti okçulara. Bak sadece marufta, o da küfür değil yaptıkları. Sadece isyan ettiler, fıska düştüler. Allah galibiyeti mağlubiyete çevirdi. Sözünü dinlemedikleri için Resulü. Düşünün ki bütün davetinde bir Müslüman Bütün davetinde peygambere muhalefet ediyor. Bu adamda basiret olmaz. Adamın davet ettiği ilk şey namaz, davet ettiği ilk şey oruç, davet ettiği ilk şey sadaka vermek, davet ettiği ilk şey zinadan sakınmak. Hayır. La ilahe illallah. Davet ettiği ilk şey bu olması lazım ki Allah ona basiret versin. Basireti tahsil eden, ortaya çıkartan başka bir etkenle tilavetil Kur'an, çokça Kur'an okumak. Ve tedebbürihi, onu çokça tedebbür etmek, düşünmek. Fehmihi, onu anlamak ve hıfzihi, onu ezberlemektir. Ve diyor ki şeyh, her kimin Kur'an'dan ne kadar nasibi varsa dinden de o kadar, basiretten de o kadar nasibi vardır. Allah diyor ki وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا. Biz de sana emrimizle bir ruh vahyettik diyor. Bak, bir ruh vahyettik. Ruh, Allah gönderir, kişinin kalbine ilham eder hakkı o ruh. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابِ وَلَا الْاِيمَانِ. Bak, peygambere diyor, sen ne kitap nedir ne de iman nedir bilmezdin diyor. وَلَاكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءٍ مِنْ عِبَادِنَا. İşte biz bu şekilde onu, o ruhu kullarımızdan dilediğimize verdik ve hidayete erdirdik onları. وَاِنَّكَ لَتَحْتِي اِلَى صِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ. Şüphesiz sen doğru yola hidayet edersin. Yani doğru yola hidayet etmek için önce Rahman'ın o nuruyla nurlanmak, o ruhuyla desteklenmek lazım. Ve Mücadele 22'de Allah o ruhu kime verdiğini söylüyor. Diyor ki لَا تَجِدُوا قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَاتُونَ مَنْ هَاتَّ اللّٰهِ وَلَوْ كَانَ آبَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ وَعَشِيرَتَهُمْ. Sen Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş bir topluluğun iman etmeyenler, babaları, aileleri, aşiretleri, kardeşleri de olsalar en ufak bir sevgi beslediklerini göremezsin diyor. İşte onlar Allah'ın katından bir ruh ile destekledikleridir diyor Allah. Ya haddi açtıklarından, kanun koyduklarından, şirk işleyip Allah'ın kanunlarını bir tarafa bırakıp kendi kanunlarını koyduklarını ve onlara ittiba ettiklerinden dolayı. Onlara en ufak bir sevgi dahi beslediklerini göremezsin. Bu iki ayeti birleştirince bak nasıl ortaya çıkıyor yani. Allah işte biz bu şekilde ruh vahyettik sana ki sen artık iman küfür nedir birbirinden ayırt etmeye başladın. Ayet Şura suresi 52. ayet. Gene bizde basireti uyandıracak, basireti hasıl kılacak, ortaya çıkaracak başka bir vasıf da kesratul ibad. İbadeti çok ama çok yapmak. Özellikle namaz kılmak ve secdeleri uzun yapmak. Namaz kılmak ve secdeleri uzun yapmak. Allah vescud vaktarip diyor. Secde et, Rabbine yaklaş. Çünkü ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Secde kulun Rabb'e en yakın olduğu andır diyor. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'deki hadiste Allah'tan secdedeyken bol bol isteyin diyor. Secdedeyken bol bol isteyin. Tabi bu Türkçe yapılmaz, namazınız ifsad olur. İçinizden geçirin bunu, Türkçe yapacağınız duaları. Arapça biliyorsanız dilinizle Arapça secdede her türlü dua yapabilirsiniz, caizdir. O yüzden Müslüman basiret istiyorsa Rabbinden secdelerini uzatacak, çok çok nafile namaz kılacak, namazlarını huşulu kılacak daha doğrusu. Gene başka bir tanesi sabır. Sabrı bolca arttırmak. Peki sabır neyle artar? Sabrı arttıracak en büyük amel oruçtur. Çünkü insana sabır oruç öğretir. Açlığa sabır büyük bir iştir. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bekarlara neyi emrediyor? Oruç tutun diyor. Pazartesi, perşembe oruçlar tutun. Hadiste diyor ki فَاِنَّهُ لَهُ وِجَى. Vice, şu kasıklar var ya, oralardır. Oraları sıkar diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O da insana sabrı öğretir. Güçsüzlük, şehveti kırar. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bekarlığa sabretmeleri için neyi tavsiye etmiş? Orucu tavsiye etmiş. Bu sadece bir örnek. Her türlü sabrı arttırmak isteyen Müslümanın hayatında ne olması lazım? Kesinlikle nafile oruçlar olması lazım. Bu insanın sabrına sabır katar. Sabrını, her şeye sabrını arttırır. Dünya şehvetlerine dalmamanın sabrını arttırır. Dünyaya meyletmemenin, kafirlere meyletmemenin sabrını arttırır. Nafile oruç insanın basiretini arttırmasında en büyük etkendir. Ve Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Es-salatu nurun, namaz nurdur diyor. Bak hadiste açıklamış. O nuru isteyen bol bol namaz kılacak, ihlasla kılacak. Tavuk gibi yat kalk değil. Es-salatu nurun ve sadakatu burhanun. Sadaka da delildir diyor. Ne alakası var? Yani burhan isteyen, hakkı batıldan ayırmak yetisi isteyen bol sadaka var. Es-sadakatu burhanun. Bakın Allah subhanahu ve teala diyor ki وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. Yusuf kadına meyletti, kadın da Yusuf'a meyletti. لَوْلَا اَنْ رَعَى بُرْحَانَ رَبِّهِ. Ayet bitiyor. Eğer Rabbinin burhanını, delilini görmeseydi, ey ya Rabbi, orası yok. Ayet buraya kadar. وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءِ وَالْفَحْشَى اِنَّهُ مِنْ اِبَادِنَا الْمُخْلَسِينَ. Biz ondan kötülüğü ve fuhşiyatı savdık. Çünkü o muhlis kullardan. Bakın bu ayette çok çok ibretler var. Bir, Yusuf Aleyhisselam gibi bir peygamber kadına aslında meyletti. Yani fıtrat gereği niye diyor? Çünkü şüphesiz diyor nefis insana neyi emreder? Kötülüğünü emreder, fuhşiyatı emreder. Peygamber olması, günahlardan masum olması o vesveseleri almadığı manasına bu ayet delildir yani. Gelmiyor. Allahu alem bilmiyorum da gene bu meseleyi araştırmak lazım. Böyle bir şey de peygamberler için caiz midir? Yani bazen ona ne yapabilir? Şeytan nefis kötülüğü vesvese verebilir. Ama onlar amel etmezler haşa. Onlar günahlardan korunmuşturlar. Hiçbir şekilde onlar günah haram işlemezler açık bir şekilde. Başka ne var bu ayette? Rabbinin burhanını gördü diyor. Delilini gördü. Delil isteyen bol bol sadaka versin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadakayı böyle tanımlamış. Ve diyor ki وَالصَّبْرُ دِيَاءٌ. Sabır da ışıktır diyor. وَالصَّبْرُ دِيَاءٌ. Sabır ışıktır. Neyin ışığı? İnsanın karanlıkta ki şirk, küfür, haram karanlıktır. Bugün yaşadığımız ortam karanlıktır, şirkin karanlığıdır, zulümatidir. Burada ışık sabırdır. Sabırla Allah'ın dinine yapışmaktadır. Bu da basireti arttıran başka bir etkendir. Gene sonuncusu ve en önemli şey gaddul basardır. Bakışları haramdan sakındırmak. Basiretin tahsil olmasının en önemli etkeni ve sonuncusu gattul basar. Gözü haramdan korumak. Kadın burada kastım. Ve hevzul farç. Ferci şehvette şeyden, zinadan korumaktır. İmam Şafii'nin meşhur bir şiiri var. Diyor ki vekaytu şekavtu ilel vekî'i su'l hevzi. Kötü hafızamı vekî'e. Hocası tabiinin büyüğü. Ona şikayet ettim. Dedim unutmaya başladı. Erşedeni ila terkil maasi. Beni günahları terk etmeye irşad etti diyor. Ve kal dedi ki innel ilme nurun. Nurullahi la yuhda li asi. Şüphesiz Allah'ın ilmi nurdur. Allah'ın nuru da günahkarlara nasip olmaz dedi diyor Vakî. Ve İmam Malik Şafii talebesidir. Muvatta'yı ezberletmiş. Kendi hadis kitabını Malik. Talebesidir. Maaş bağlatıyor dönemin halifesine. Bu çocuk zekidir, ilim talebesidir. Buna maaş bağla, çok fakir ilim okusun diyor. Ve İmam Malik halife maaş bağlattırmıştır İmam Şafii için. İmam Şafii diyor ki inni ara alqallahu ala kalbike nur, nuran. Ben görüyorum ki diyor Allah senin kalbine nur atmış. Fela tutfiha bil maasi. Sakın onu günahlarla söndürme diyor. Sakın haramlarla o nuru söndürme. Çünkü nur İlim, hidayet, bunların hepsi masiyetleri terk etmektedir. Ve bunlar gerçekleşirse kulda basiret dediğimiz şey gerçekleşir. O basiret de hakkı batıldan ayırma yetisidir ki karanlıklarda ona yol gösterir. Ayette basiret kısmı burasıydı. Değil mi? Neden basiretin son maddesi olarak biz bunu saydık? Bu da aslında Kur'an'da saklı. Çünkü insan niye bakar kadına? Şehvetten bakar. Doğru mu? Şehvet bunu ister, arzular. Bu dürtüler insanı dürter. Şehvet insanın bakışlarını köreltir. Delili şu ayettir. Hicr suresi 72. ayet. Allah Lut aleyhisselamın kavminden bahsederken diyor ki لَاَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَف۪ي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. Sana yemin olsun ki onlar yaptıkları şeyin sarhoşluğundan kördüler. Ya'mehûn. Göremezlerdi diyor. Yani o yaptıkları pis şehvet şeyi var ya, o onların sarhoşluğuna sebep oldu O sarhoşluk da basiretsizliğe sebep oldu. Hicr suresi 72. ayet bunun delilidir. O yüzden basiretin tahsil olması için son madde olarak şeyh bunu getirdi. Allah ona rahmet etsin. Bunlar gerçekleşirse Allah subhanehu ve teala o muvahhid kula basiret verir. Ve sonunda وَمَا اَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ dediği ayetin ben müşriklerden değilim. Şeyh Muhammed İbn Abdülvahhab diyor ki فِيهِ اِبْعَادُ الْمُسْلِمِ عَنِ الْمُشْرِكِينَ burada Müslümanın müşriklerden beri olmasının açık bir beyanı vardır. Dedi ya قُلْ هَذِهِ سَب۪يلِ de ki bu benim yolumdur. اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَصِيرَةٍ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ben ve bana tabi olanlar basiret üzere tabi oluruz. Buraya kadar açıkladık basiretin ne olduğunu, Allah'a çağırmanın tevhide çağırmak olduğunu değil mi? Şimdi ne var? وَمَا اَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ artık bitti. Biz sizden beriyiz. Yani sizin gibi müşrik değiliz. Ve şeyh diyor ki لِأَلَّا يَس۪يرُوا مِنْهُمْ وَلَوْ لَمْ يُشْرِكِ umulur ki bu beri olmazsa müşriklerden şirki işlemese bile onlardan olur. Ve diyor ki sözlerine yani مِذْلِ شِرْكِهِمْ onların şirkleri gibi şirke düşer. فَاِنَّ مَنْ رَضِيَ بِالشِّرْكِ فَهُوَ مُشْرِكِ şirke rıza gösteren de müşriktir dedi. وَاِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ بِنَفْسِهِ şirki işlemese dahi bu mesele böyledir diyor Şeyh Muhammed İbn Abdülvahhab. Onun ondan beri olmaması, onun o müşrikle beraber oturup kalkması, ona İslam hükmü vermesi, onun şirke rızasına delalet eder diyor. فَفِيهِ اَصْلُ الْبَرَى مِنَ الشِّرْكِ وَاَهْلِهِ ve diyor bu ayette şirkten ve ehlinden beri olmanın açık delili vardır ki bu dinin aslıdır diyor. Bu bapta getirdiği diğer nas da şu. Bu birinci ayetti. Öyle değil mi? Şimdi hadis getiriyor. An İbn Abbas radıyallahu anhuma ondan geliyor. Anne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lemma ba'ate Muaz'en ilel Yemen. Muaz'ı nereye gönderdi? Yemen'e gönderdi. Kale lehu dedi ki inneke te'ti kavmen min ehlil kitab. Sen kitap ehli olan bir kavme gideceksin. Şimdi bazı cahiller, müşrik alimler ama müşrikler. Bu hadiste şimdi sıralama gelecek. Önce onları tevhide çağır. Sonra kabul ederseler namaza. Burada bir sıralama var ya davette. Şimdi kendi batıl mezheplerine, menheçlerine bu hadis ters görününce bunların batıllığı ortaya çıkıyor. Bu hadisi kabul ediyor. Ebu Said şeytanı öyle diyor. Bu diyor zayıftır diyor. Halbuki ahracahu bunu Bukhari ve Müslim çıkarmışlar. Onları çıkardığı zayıfsa hangi hadis sahih? Değil mi? İkisinin çıkardığı hadis. Bunlar işine gelenleri alırlar, işine gelmeyenleri atarlar. İnneke te'ti kavmen min ehlil kitab. Sen kitap ehlinden bir kavme gidiyorsun diyor. Fellekun evvele ma ted'uuhum ileyhi şehadetu en la ilahe illallah. İlk çağıracağın şey la ilahe illallah şehadeti. Yani tevhid olsun. Ve fi rivayet, başka bir rivayette ile en yuvahhidullah. Allah'ı tevhid üzere birlemek olsun diyor. فَاِنْهُمْ اَطَعُوكَ لِذَٰلِكَ eğer onlar bunda sana itaat ederseler فَاُعَلِّمُهُمْ اَنَّ اللّٰهِ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ سَلَوَاتٍ فِي كُلْ يَمْمٍ يَمْمٍ وَلَيْلَ Allah'ın gece ve gündüz 5 vakit namazı onlara farz kıldığını onlara haber ver. فَاِنْهُمْ اَطَعُوكَ sana bunda da itaat ederseler لِذَٰلِكَ فَاُعَلِّمُهُمْ اَنَّ اللّٰهِ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَ Allah'ın onlara sadakayı farz kıldığını onlara haber ver. تُخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ zenginlerinden alıp fakirlerine döndürmen için. فَاِنْهُمْ اَطَعُوكَ لِذَلِكَ buna da itaat ederseler sana فَاِيَّاكُمْ وَكَرَائِمَ اَنْوَالِهِمْ mallarının güzellerini almaktan seni sakındırırım. Güzel mallarını gidip alma diyor. Çünkü yani bunlar zaten İslam'ı yeni kabul etmişler. Birazdan gelecek teferruat. وَاتَّقِي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ mazlumun zulmedilenin duasından sakın. فَاِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ Allah ve mazlumun duası arasında perde, örtü yoktur diyor. Bu hadiste birçok mesele var. Birçok çıkartılacak ders var. Şimdi davet var burada değil mi? Peki davet nasıl olacak? Yani kimi nasıl davet edeceğiz? Burada bir ayet var Kur'an'da var olan Udu ila sebil rabbike bil hikmeti vel mev'izetil hasene. Nahl suresi 125. ayet. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel nasihatle çağır diyor. İbnül Kayyim rahimahullah bu ayeti tefsir ederken diyor ki: "Zekere subhanahu maratibid da've ve ca'alaha thalathatu aqsam." Allah bu ayette davetin mertebelerini zikretti ve 3 kısma ayırdı. Davet 3 kısımdır dedi. "Bi hasbi halil mad'u," çağrılan, çağrılanın yani davet edilen kişinin durumuna göre. Yani davet ettiğimiz adam kim? Adamın durumuna göre Allah 3'e ayırmış daveti. فَاِنَّهُ اِمَّا اَنْ يَكُونَ طَالِبًا لِلْحَقْ مُحِبًّا لَهُ. Bir adam var, batıl üzere ama hakkı talep ediyor. Seviyor, hakkı da seviyor. وَمُؤَثِّرًا لَهُ عَلَى غَيْرِهِ اِذَا عَرَفَهُ. Bildiği zaman da batılı bırakıp hakkı alıyor. فَهَذَا يُدْعَى بِالْحِكْمَةِ. Bu hikmetle çağrılan kişidir. Adamı çağırırsın o kadar. Adam zaten kendisi ittibâne. وَلَا يَحْتَاجُ اِلَى مَوْعِذَةِ وَالْجِدَالِ. Güzel nasihate, adamla cidal edip tartışmaya gerek yok. Bu adam zaten sadece çağrılması yeter, hakkı kabul eder. وَاِمَّا اَنْ يَكُونَ مُشْتَغِلًا بِدَدِّ الْحَقِّ. Bazen ikinci kısımdırdan ki, o da hakkın zıttı batılla iştigal ediyordur, batıl ehlidir. لَكِنْ لَوْ عَرَفَهُ اَعْتَرَهُ وَاتَّبَعَهُ. Ama bilse hakkı tabi olacak, ittiba edecek. فَهَذَا يَحْتَاجُ اِلَى الْمَوْعِذَةِ وَالْتَرْغِيبِ وَالْتَرْحِيبِ. Bu adama güzel nasihate, teşvik etmeye, böyle tavsiye etmeye ihtiyacı vardır. Bu da ikinci kısımda ayette bahsedilen ve مَوْعِذَةِ الْحَسَنَ kısmıdır. Yani güzel vaaz et, güzel nasihat et. Ve üçüncü kısım وَاِمَّا اَنْ يَكُونَ مُعَانِدًا مُعَارِدًا. İnatkir, inatkar bir adam vardır, kabul etmiyordur, reddediyordur. Bununla da Allah diyor ki وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنْ. En güzel şekilde cadilhum, bak mücadele et, cadele, tartışmak demek. Onlarla tartış diyor. فَهَذَا يُجَادِلُ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنْ. Bununla en güzel şekilde mücadele edilir diyor Şeyh İbnül Kayyum. فَاِنْ رَجَعَ وَاِلَّا اِنْتُقِلَ مَعَهُ اِلَى الْجِدَالِ اِنْ اَمْكَنَ. Bu adam diyor ne yapar? Cidalden sonra imkan varsa, hakkı istiyorsa, o da cidalden sonra döner, hakka ittiba eder diyor. Buna ama mücadele etmeye ihtiyaç var. Götüreceksin, didişeceksin, bak bura böyle değil, sen yanlış anlıyorsun, şura şöyledir. Bu üçüncü sınıf. İkinci sınıf مَوْعِذَةِ الْحَسَنَ. Adam tamam batılda ama hakkı bilse hemen tabi olacak, şey yapılacak. Sadece batılı din edinmiş. Bu adama da gene güzel nasihat edilir. Biri de vardır, adam zaten hakkı arıyordur, hakkı seviyordur ama kimde olduğunu bilmiyordur. Seni bulunca zaten adam sana yapışır yani. Senin onu çağırmana gerek yok, kendisi gelir. Bu ayette diyor Allah daveti 3 kısma ayırmıştır. İbnül Kayyim rahimahullah ne güzel de tefsir etmiş. Allah ona rahmet etsin. Muaz'ın hadisinde de ne var? Birçok çıkarılacak sonuç var. Birincisi, davette önce tevhide çağırmak. Yani nurcuların yaptığı gibi namaza çağırmak, birilerinin yaptığı gibi ne cihada çağırmak, birilerinin yaptığı gibi ne zekata çağırmak veya birilerinin yaptığı gibi başka furulara sadaka vermeye çağırmak değildir İslam. İslam insanları tevhide, şirki terk etmeye, şirkin ehlini terk etmeye çağırmaktır. Başka neyin delili vardır? Muaz'ın faziletinin delili vardır bu hadiste. İbn Hacer rahimehullah diyor ki Muaz diyor Yemen'e gönderildiğinde diyor 10. seneydi diyor. Hicretin, Medine'nin son dönemi. Artık peygamberin ölümünden kısa bir süre önce, peygamberin veda haccından önceydi diyor. Bukhari bu şekilde zikretmiş kitabında. Ve Tebük seferinden sonraydı. Aynı şekilde başka rivayetlerde Tabakat-ı İbn-i Sa'd'da Ebu Bekir'in hilafetine kadar da burada kaldığına dair ne vardır? Rivayet vardır. Daha sonra Ebu Bekir'in hilafetinde Şam'a gelmiş, Şam'da vefat etmiş. Muaz radıyallahu anh. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Muaz ümmetimin haramını helalini en iyi bilen kişidir diyor. Ama bazı cahil müşrik alimler cehalet özürdür diyecekler diye Muaz diyorlar peygambere secde etti deyip Muaz'a hakaret ediyorlar. Peygambere de hakaret ediyorlar, Muaz'a da hakaret ediyorlar. Niye? Muaz radıyallahu anh Şam'dan döndüğünde peygambere secde ediyor. Diyor ki niye secde ettin ya Muaz? Diyor ki ya Resulallah Şam'da diyor ehli kitabın alimlerini böyle selamladığını gördüm. Senin böyle selamlanmaya daha layık olduğunu düşündüm diyor. Etme, bunu yapma diyor, yasaklıyor ve diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birinin birine secde etmesini emretseydim kadına kocasına secde etmesini emrederdim diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani böyle bir şey mümkündü ama Seddüzzeri'yi adan bu ümmette yasaklandı. Bunun selam secdesinin caiz olduğunun delili nedir? Yakup Aleyhisselam'ın çocuklarının Yusuf suresinde babalarına secde etmeleridir. Açın bakın, harru succeda diyor. Secdeye kapandılar Yakup'a diyor. Eğer her secde küfür olsaydı İslam'da, Muaz'ın secdesine küfür diyorlar ya haşa. Bak, Muaz küfür işlemiş, peygamber onu tekfir etmemiş diye batıllarını ispatlamaya çalışıyorlar. Halbuki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o küfür işlemesine rağmen tekfir etmemiş değil haşa. Muaz zaten küfür işlemedi. Selam secdesi caizdi. Başka bir delil. Şimdi şey mi diyeceğiz? Şeytan Adem'e secde etmedi. En büyük muvahhid şeytan mı diyeceğiz haşa? Melekler Adem'e secde ettiler. Halbuki o bir mahluk. Öyle değil mi? Bu selam secdesidir. İbadet secdesi değildir. İbn Kesir, Hafız İbn Hacer, Kurtubi, bütün alimler neye ayırmışlar secdeyi? İkiye ayırmışlar. Bir, ibadet secdesi demişler. İki, selam secdesi demişler. Bu hadiste de görüyorsunuz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nereye gideceksin diyor. Sen ehli kitap bir topluluğa gideceksin diyor. Niye bunu zikrediyor? Çünkü ehli kitabın yanında ne var? İlim var, ilim. İlim var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden önce kurtulan 3-4 kişiyi sayarken Müslim'de kimleri sayıyor? Varak bin Nevfel, Zeyd ibn Amr ibn Nufeyl ve iki kişi daha zikrediyor. Ben isimlerini unuttum. Bunların dördünün de ortak özelliği ne? İlim. O toplumun alimleriydi. Ehli kitabın ilmini çok iyi biliyorlardı. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'ı ehli kitap bir topluluğa gönderiyor. Çünkü onlarla cidal edecek Muaz. Onlarla hüccet yarışında olacak. Bakın, bunlar Kur'an'da delili çoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Allah emrediyor. Kul de ki tealev. Gelin diyor ehli kitaba. Kul ya ehlel kitabı tealev. Gelin kitap ehli. Tevhide çağırıyor onları. Ve en son onlar hücceti kabul etmeyince, çünkü dönemindeki Yahudi alimleri gelip tartışıyorlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle, Hristiyan alimleri gelip tartışıyorlar. Sen peygamber değilsin haşa, bu şekilde. O da onlara hüccet getiriyor. Onlar diyor, eğer peygambersen şundan haber ver. Ashab-ı Kehf meselesi mesela. Ashab-ı Kehf kıssası nasıl nazil oldu? Ya, müşrikler peygamber çıkınca Yahudilere gittiler. Niye gittiler Medine'ye Yahudilere? Çünkü biliyorlar, ilim sahibi Yahudiler. Yahudiler dediler ki, bir peygamber çıktı dediler bizim orada. Ne soralım buna? Yahudiler de dedi ki, eğer o peygamberse ona mağara arkadaşlarını sorun. Eğer gerçekten peygamberse bilir dediler. Onlar da geldiler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki, tamam Muhammed aleyhissalatü vesselam, sen doğruysan bize haber ver bakalım, mağara arkadaşları ne yaptılar. Yarın gelin haber vereceğim dedi, inşallah demeyi unuttu. Yarın oldu, vahiy gelmedi. Vahiy Allah'tan. Allah dilediği zaman gönderir. Allah peygambere bir ders verdi orada aleyhissalatü vesselam. Ve aradan belli bir müddet geçtikten sonra, tabi bu sırada müşrikler dalga geçtiler. Bak peygamberim diyordu, bak ashab mağara arkadaşlarına haber vermedi. Allah subhanahu teala, Kehf suresini açın bakın. Sakın yarın yapacağım deme. Kul inşa Allah de diyor. Allah dilerse de diyor peygamberine. Ondan sonra anlatmaya başlıyor. Ashab-ı Kehf böyleydi. Onlar innehum fityetun aminu bi rabbihim ve zidnahum huda. Onlar Rablerine iman etmiş bir avuç gençti. Biz de onların imanını arttırdık diyor Allah. Ve ondan sonra Ashab-ı Kehf'in kıssasını Allah subhanahu teala vahyediyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Ehli kitabın yanında ilim vardı. O yüzden Muaz en alimlerinden olduğu için sahabenin onu gönderdiğimi Yemen'e. Sahabenin en alimi olan Muaz Allah'tan başkasına secdenin küfür olduğunu bilmiyorsa, cahil diye peygamber tekfir etmediyse kim biliyor bu dini? Muaz bilmiyorsa kim biliyor? Senelerce peygamberin yanında kalmış, ne zaman gitmiş Yemen'e? 10. Medine'nin 10. senesinde, bir rivayette de diyor Hafız İbn Hacer 9. senede gitti. 10. senede Şam'a geçti. Şam'dan geri geldi Medine'ye. Ölümü tekrar Şam'da oldu diyor. Şam dönüşü bu secdeyi yapan 20 sene peygamberin yanında durmuş bir sahabe Allah'tan başkasına secdenin küfür olmadığını, küfür olduğunu bilmiyorsa kim biliyor? 1400 sene sonra ben İlyas öğrenmişim de Muaz mı bilmiyordu bunu? Haşa, bu peygambere de iftiradır, sahabesine de iftiradır. İkisi de bundan münezzehtir. Şimdi burada önemli başka bir mesele de şurasıdır. İmam Nevevi Rahimeullah hani bahsediyor ya, eğer şunu kabul ederlerse onlara şeyi emret. Namazı emret. Namazı kabul ederlerse zekatı emret. Yani farzları nasıl yapıyor? Farzları sırayla onlara emrediyor. Peki kafirler bizim şeriatımızın furuuyla mes'ul müdür? Kafirler şeriatımızın furuu. Yani zekat vermek, namaz kılmak, öyle değil mi? Bunlar bizim şeriatımızın furuu. İmam Nevevi Rahimullah diyor ki ekseri ulemaya göre innehu yedullu ala ennel mutalibatu bil faraid fid dünya la tekunu illa ba'del islam. Şu diyor icma vardır ki bütün emirler ancak iman ettikten sonra kişiye zorlanır, icbar edilir. İslam'dan sonra. وَلَا يَزِّمُ مِنْ ذَلْكِ أَلَّا يَكُنَ مُخَاتِب۪ينَ بِهَا. Ama bunu kabul etmeyenlerin buna muhatap olmamaları gibi bir sonuç çıkarılmaz. Niye? وَيُزَادُ فِي عَذَابِهِمْ بِسَبَبِهَا فِي الْآخِرَةِ. Çünkü mesela zina yapan adamın günahı, ahiretteki azabı daha fazla olur. Ama zina yapmayan bir müşriğin azabı daha hafif olur. O yüzden ekseri muhakkik ulemanın görüşü diyor İmam Nevevi bu hadisin şerhinde, Müslim şerhinde kafirlerin de furu ile mes'ul muhatap olmalarıdır diyor. Yani yanlış bir anlayış var ya Türkiye'deki Müslümanlarda. Adama gidiyor tebliğ yapıyor. Sen namaz kılma boşuna. Kafirsin, müşriksin diyor. Sen ne zekat veriyorsun diyor mesela. Tamam tevhidi anlatmaya çalışıyor da ya adam öyle yapmasa azabı büyük olacak ahirette. En azından bunları yapsın. Ahiretteki azabını yapsın, hafifletin. Bu da şeyhin bu bapta getirdiği başka bir naslı. Bayağı uzadı inşallah. Haftaya devam ederiz diğer bapla. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah versin sözlerinin güzelliğine. Bir kötülük varsa da nefsimden ve şeytanımdandır. Ve ahiri davana enelhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruka ve etûbü ileyk.